श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण पंचमी संवत 2060 तदनुसार 18 जुलाई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम राम परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। परिपूर्ण होते हुए भी अपने जो मान रखा मैं हूं, ये मैं हूं उसी में ही है। परमात्मा परिपूर्ण है, उसी के साथ आप भी हैं, सदा साथ है आप। इस बार से क्षेत्रीय क्षेत्र कृष्ण प्रकाश निवारत क्षेत्रीय संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित होता है। तो संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित तब कर सकता है जब वो परमात्मा के साथ एक होता है, नहीं तो क्षेत्रीय क्षेत्र कृष्ण नहीं कहते। मात्र क्षेत्रों को क्षेत्रीय प्रकाशित करता है तो क्षेत्रीय अलग नहीं है, ये बात सिद्ध होती है। कृष्णम क्षेत्रम संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश कर रहा है। क्षेत्र क्षेत्र अंत में दोनों को ज्ञान रूपी चक्षु से देखे तो क्षेत्र के खास परमात्मा के साथ एक है। तो आप अपने को शरीर में मत माने, परमात्मा के साथ माने। अरे परमात्मा को दूर न माने, परमात्मा को अपने में माने। ये दो बात है। परमात्मा दूर है ये न माने, परमात्मा अपने में, और अपना स्वयं परमात्मा में ही है, मैं परमात्मा से अलग हुआ ऐसा न माने। परमात्मा और मैं दूर नहीं, जैसे परमात्मा और आप दूर नहीं, ऐसे शरीर और संसार दूर नहीं, एक ही है। एक में थोड़े को आप शरीर कहते हैं, सबको संसार कहते हैं, परंतु ये दो चीज है ही नहीं। संसार और शरीर सब एक है, परमात्मा और आत्मा स्वयं सब एक है, दो है ही नहीं। ये दृढ़ता से मन है। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक क्या स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले। हाँ स्वीकार कर ले, आप दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले। क्या स्वीकार कर ले? कि परमात्मा और हम एक हैं, ऐसे ही संसार एक है। एक बार ही, दो बार क्या करोगे? ये बहुत बढ़िया वाक्य है। एक बार सरल हृदय से सीधा स्वाभाविक, जैसे रमण मैं सरल स्वभाव मन कुटिलाई जदा लाग बसंत और सदाई, मोर दास कहा नराशा करे दुखो कहा विश्वास। और दी बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण वर्षे में भाई, इस आचरण से मैं बस में हूं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। सर्व स्वभाव अनुमान उठाएगी जैसा लाभ संतोष उठाए। कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है, सरलता पूर्वक और सरलता और स्नेहता पूर्वक स्वीकार करने के लिए स्वीकार। आप मान लें, आप इसको स्वीकार कर लें, वो ठीक ठीक भीतर से जचा लें कि परमात्मा हमारे भीतर है, आत्म रूप से परमात्मा ही है, हमारे सबके बीच परमात्मा है। इस वास्ते हम परमात्मा के ही हैं और परमात्मा ही हमारा अपना है, अपना अपना अपना स्वरूप है। तो शरीर संधा तो साथ रहेगा नहीं, परंतु परमात्मा कभी दूर होंगे नहीं। जैसे शरीर और संसार साथ में रहने वाला नहीं है, ऐसे ही परमात्मा और आत्मा दूर होने वाला नहीं है, दोनों बराबर है। शरीर संसार प्रतिक्षण आपसे अलग हो रहा है, आप नित्य निरंतर रूप से रह रहे हैं। बहुत सरल सीधी भाषा में इतनी बात है, केवल इसको स्वीकार कर ले, समझ आवे ना आवे स्वीकार कर ले, सब आप में ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कितनी सरल बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी सुगम बात है, स्वाभाविक सबके अनुभव की बात है, विचरती की बात सामने प्रत्यक्ष, ऐसी अलौकिक बात है, केवल स्वीकार कर ले। समझ में आवे तो अच्छी बात, ना आवे तो है ऐसे ही मान ले। और ये मानना ही होता है, ये दिखता नहीं है, इसका अनुभव नहीं होता है। परमात्मा के साथ हमारी एकता है, परमात्मा रे हम परम पिता है हमारा, और हम परमात्मा के साथ साथ संतान है, ये दिखता नहीं है। जैसे अपने बाप और माँ दिखते नहीं है, जब एक व्यक्ति के माँ बाप दिखते नहीं तो सब संसार के माँ बाप कहीं दिखेंगे। इसको बताया है सो जाने देव देव जनाई, तो जनाना क्या है कि स्वीकार कराना है, वो भी दिखे नहीं, दिखाते नहीं वो। सो जाने देव जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हें तुम्हें हो जाई, तो इसे स्वीकार कर देना है। सो जाने देव देव जनाई, जनाना ये है संदेह रहता जाए, परंतु प्रत्यक्ष नहीं होता यू। जानत तुम्हें तुम उसके में अपने आप को समर्पण कर दे, मैं नाम है ही कौन, परमात्मा ही है, मैं अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति है, आप मैं को पकड़ा है, ये बड़ा अनर्त किया है। अपरा प्रकृति है, वो आपका स्वरूप नहीं है, वो जड़ है, आपका स्वरूप चेतन परमात्मा है, आप परमात्मा के साथ गए और वो प्रकृति के साथ है। आठ प्रकार गए भिन्न प्रकृति के साथ है, इस बारे बहुत सीधी सरल बात है। मेरे तो ये समझ में आती है, इस बात को आप स्वीकार कर ले, सब छोटे बड़े बूढ़े बालक सब स्वीकार कर ले, बात यही सच्ची है एकदम। एक बार स्वीकार द्वार के दूसरे बार तो क्या करोगे, प्यार एक बार ही होता है, साधु एक बार ही होता है, गोद बार एक बार ही गोद जाता है, एक बार तो स्वीकार करता है, इसका अभ्यास नहीं है। अभ्यास में जड़ता का सहारा लेना ही पड़ता है, बिना जड़ता के अभ्यास कर ही नहीं सकते आप। जड़ता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति कभी हुई नहीं, कभी हो गई नहीं, कभी हो सकती नहीं। जड़ के द्वारा चेतनता की प्राप्ति कैसे होगी, चिन्मय तत्व की प्राप्ति हुई जड़ता के त्याग से, त्याग से प्राप्ति हो ही जाएगी, बाकी रहेगी नहीं। अरे अभ्यास से प्राप्ति होगी ही नहीं, बैम पड़ेगा, रहेगी नहीं, टिकेगी नहीं। स्वीकार करो तो सब काम हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। दुर्लभ है, दुर्लभ तत्व ज्ञान है, वो हो जाएगा। अरे प्रेम प्राप्ति हो जाए, सब हो जाएगा। सच्ची बात है, सच्ची बात को स्वीकार कर ले। सच्ची बात दिखती नहीं है, दिख मांगने में बहुत दृढ़ता से आती है। सब इस वास्ते हम परमात्मा के साथ एक है। एक होने पर जब एक हो जाते हैं तो वो परमात्मा ही रह जाते हैं। अरे कभी अपने अलग रूप में भावना होती है तब व्याकुलता होती है, उनको पुकारना होता है। ये पुकार कर उसमें एक हो जाते हैं, एक और दो, दो और एक, दो और एक। ये वर्धमान प्रेम होता है। आप स्वीकार कर रहे यदि पारता है। और शंका हो तो सामने बोलो, इसमें संदेह जिसके हो जो संदेह हो बोलो सामने। अभी बोल दो नहीं, नहीं तो शंका संबंध दिन में रखा है पूछ लेगा। परंतु ये बात एकदम बिल्कुल दृढ़ है, दृढ़ इस बात दृढ़तापूर्वक, दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ले मजबूती से। यहां तक हमने देख सुने हैं कि भगवान भी पाएंगे ये बात नहीं है, तो महाराज आपके भूल होगा, हमारे भूल नहीं है। आप भूल गए होंगे, हम नहीं भूलते। भगवान भी कह रहे हैं ऐसी दृढ़तापूर्वक स्वीकार, बड़ा पार है बस एकदम, कोई कैसे नहीं है। अब तुम्हारे नहीं होगा, तुम्हारा तो है। बात यही है सच्ची एकदम, आपका परमात्मा के साथ में अभिन्न भाव है। नहीं दिखता न दिखे, दिखेगा नहीं देखो, देखो कैसे आप परमात्मा सत्य है। कैसी बढ़िया बात है, कैसी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी कल्याण करने की बात है। जिसके लिए आप आए हैं, सत्संग करते हैं, जो जो उद्देश्य सिद्धि है वो उद्देश्य सिद्धि होती है बहुत सरलता से। खंडावत बताओ, केवल स्वीकार करना है, क्यों मान लेना है। जैसे आपकी कन्या ब्राह्मण अग्नि के सामने, ब्राह्मण के कहने से पति को स्वीकार कर लेती है, गोत्र बदल देते हैं। गोत्र कन्या का गोत्र आपका गोत्र नहीं रहता, अब पति का गोत्र गोत्र हो गया। छोटी सी कन्या काम करती है उतनी अगला आपने है, नजर सर मानी चाहिए। आपकी कन्या आप देने के लिए बदमाश हो, लेने के लिए नहीं है। ये बेटी करने कहते थे भाई, देने में करो। आप अपनी मान नहीं सकते, चिंता मिट जाती है सदा के लिए। तीन दसवीं पड़ी होगी, क्या करें, कैसे करें, घर पर अच्छा मिल जाता है खुश हो जाता है। घर पर मिला कन्या को खुश हो जाते हो आप, आपको क्या मिला है, आपको क्या मिला, कन्या को अच्छा परिवार मिला, घर पर मिलेगा खुश हो जाते। इस तरह से परमात्मा हमारे स्वीकार करें, केवल स्वीकार। नारायण नारायण नारायण नारायण। वर्ष 8 है यानी 4 8 8 ग्यारह देख रहे हैं पिछड़ देखा ही नहीं। यह बात है बना रहे हमारी तो यही से देख लो आप पर बात हमारे कहते हैं वो मन आप हमने हमारे में तो नहीं कहते बात कहते हैं। इस वास्ते वो लिखा है नहीं स्वामी जी का प्रवचन शास्त्रीय प्रवचन है स्वामी जी अब शास्त्रीय स्वामी जी तय जीते कुछ पता नहीं होश नहीं है होश भगवान हमारे हैं शरीर और संसार सबके साथ छूटेगा कोई बात कह नहीं सकता आपके हम शरीर को संसार छोड़ेंगे नहीं। परमात्मा आपसे कभी छोड़ने से अलग होते नहीं हो सकते ही नहीं अलग हुए नहीं अलग होते नहीं अलग हो गए नहीं अलग हो सकते नहीं। शरीर संसार साथ रहता रहा नहीं रहता नहीं और रहेगा नहीं और रह सकता नहीं। कितनी पक्की बात है कितनी सच्ची बात है कितनी सरल बात है मनुष्य का स्वभाव बदल जाए एकदम कैसी बात है एकदम सीधी बात है। भगवान हमारे हम भगवान के भगवान हमारे अपने हैं अपने अरे अपने मैं है आप भगवान में है आप स्वरूप से भगवान में है भगवान आप में है। कृत्रिम क्षेत्र प्रकार से कृत्रिम क्षेत्र मातृक्षेत्र को प्रकाशित होते हैं मातृक्षेत्र को प्रकाशित करने वाले परमात्मा उसी से तो आप हैं। कितनी मजबूत बात है हद खड़ी है कितनी श्रेष्ठ बात है केवल स्वीकार कर ले स्वीकार। आप गुरु बनाते हैं स्वीकार ही करते हैं और क्या करते हैं और क्या करते हैं स्वीकार के सिवा क्या है गुरु का पता नहीं आज अंधार चल रहा है अंधेरा जीवन बदल जाए जीवन बदलता है एकदम जीवन बदल जाए। शेर जी ने कहा काम क्रोध है तो हम सत्संगी हैं शेर जी सत्संगी है ताकत नहीं है आशु संपत्ति के हमारे पर अधिकार करने का आकृति नहीं अधिकार नहीं ऐसी बात है सच्ची बात है सिद्धांत की बात है पक्की बात है असल बात है ठीक बात है। आपके समझ में ना आए तो भी मान लें पर समझ आ जाएगी मानने से समझ आती है ज्ञान भी जानने से समझ आती है भक्ति मानने से समझ आती है। जैसे कन्या उस वर को मान लेती है बस मान लेती पतिव्रता हो गई कन्या कितनी ऊंची हो गई है हमें सुया गंगा जी ले आई गंगा जी इतनी शक्ति हमें बंदा करी केवल मान लेती है बस महाराज इंद्राणी ब्रह्मा जी शिव जी पार्वती सब शंका हुई तो अपने अपने पतियों का तुम भिक्षा लाओ और कह दो भिक्षा नग्न और दो साहब तो कहा इनको बच्चे बना दिए ब्रह्मा विष्णु में इनको बच्चे बना दिए बच्चा बना तुम्हें सुना दो भिक्षा लो महाराज भिक्षा कितनी भिषण आपका गोत्र नहीं है पति का गोत्र है मैं कितनी ताकत है बताओ। ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे बना लिया, ले भिक्षा ले दूसरी सर हृदय से आप स्वीकार कर लो, ये भगवान ने कृपा से मिलता है, ये मनुष्य नहीं बता सकता। कितनी सरल बात है, केवल स्वीकार कर लें भगवान हमारे हम भगवान के, जैसे बालक कहता है माँ मेरी है। अरे क्यों है माँ है, अरे माँ क्यों है, है? क्यों क्यों है और क्यों पहुंचते ही नहीं आपके पास रहते, बच्चे के पास पहुंचते उसे बस शंका होती ही नहीं, ना तो मेरी है अच्छी कोई ज्यादा जान मेरी माँ है। इससे से कृपा करो माँ भगवान हमारे हमारे छोड़ देंगे नहीं आपको, भगवान छोड़ तो रहेंगे। ये बात है महाराज, ऐसी बात ये छोड़ देंगे नहीं कभी, आप मान लो तो शांति हो जाए, ये दुख पाओगे। घी वही है, वही घी माँ गाय में है, काम नहीं देता, क्या काम देवे, ऐसा निकाल कर गाय को दिया जाए गाय पुष्ट हो जाए, ऐसे वही परमात्मा है जो आप में है, हरदम हरदम आप कभी छोड़ते नहीं, कभी छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते ही नहीं, सर्व समर्थ परमात्मा आपको छोड़ने में असमर्थ है, व्यापक कैसे छोड़े कैसे छोड़े, आकाश हो कहा तुम अपना हमारे संबंध छोड़ दो कैसे छोड़े, छोड़ता नहीं, छोड़ सकता नहीं कभी भी, ऐसे बात है। इस बात की जितनी महिमा करे उतनी थोड़ी है, जीवन बदल जाना चाहिए एकदम, प्रकाश हो गया बड़ी स्थिति सरल बात, अब हो गया भगवान का मैं है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, जैसे बच्चा कहते हैं मेरी माँ है, जो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, मैं माँ का हूँ, माँ मेरी है। नारायण नारायण नारायण नारायण।